بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: أبواب الوتر. الوتر متعلق أبواب ذكر فيه دا وتر دا جمهور أهل علم فنيز بان دي سنة مؤكد دي ترديش فمذهب حنفية صاحبين بديد سنفية قائل دي جمهور أهل علم دي لسنة مؤكد وي امام بغوی رحمت الله علیه په شرح السنه وی اجمع اهل العلم على ان الوتر ليس بفريضه وهو سنه عند عامتهم فديق اجماع اهل علم له دا وتر فرض نبی او د عام اهل علم په نسبه د سنت مؤكد عمل ده ذکر قران کریم آیات حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين نو کچر صدا وتر واجب او لازم و فرض و نو منځونو بیا شپږو پنځه بنوي او بیا بصلات الوسطى پاغي کې نو ذکر پنځو منځونو اوستار دی او د شپږو منځونو اوستانه وي او استوا مصنف رحمت الله عليه حديث ذکر کړي امام مسلم هم ذکر کړی د صحیحین او حدیث ده فالحرز يلان هو يتي وصلي رسول الله عليه الصلاة والسلام براغله ونطفوش كل شفال الإسلام الإسلام سبع نبي الإسلام ورنوالي خمس صلوات في اليوم والليلة من ذو منزل لفرز وشفكي فدغا كسويلي هل علي غيرها دلين إلى وم فما بان للازم وواجبشته ونبي الصلاة والسلام ورنوالي لا إلا أن تصوعا ما دین علاوه کتاب اند فرض او لازم نشته مگر دا څه تصوع او نفل دی او امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې امام نسائی په سنن کې په صحیح سند باندې حدیث ذکر کړی علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرمایي ليس الوتر بحتم كهيئه المكتوبه ولكنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا وتر لازم نه دی فرض او پشان دی لیکن رسول الله علیه الصلاة والسلام دا سنت ګرځولی دی او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وتر په څورلۍ باندې کړی دی او فرض د نبی اسلام په څورلۍ نه کول راځي دا بلکې حدیث د متفق علیه راغلی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی واجب وایي رسول حدیث راشی ځکه چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام په دې باندې مواظبت او همیشه والے کړی دی و یول سرکات به کول د شپې مز رمضان او غیر رمضان کې به پر خدل نه د اغه روایت په اخر کې راځي دی ثم یصلی ثلاثا په اخر کې به درې رکعات وکړي دا مواظبت او همیشه والو د نبی اسلام و سلام په وجوب باندې دلالت کوي دا اعتراض پر راځي چې د نبی اسلام و سلام د صار سنت په سفر او حجر کې نبی تاریخي په هغه باندې دوام او همیشه والو کړي راغزه کی تو اس جواب کے خما ہوا جواب کا ہوا جواب نہ او بل الحديث ده مسند احمد او سنن ابي داود کی راغلی دی کہ الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا وتر حق ولازم نتاج وتر نقل نبی اسلام و زمون امتی نہ دے ده حدیث ده اهل علم دراجه او صحیح قول مطابق ضعیف ده ثابت نہ دے ادی په سنت کې عبد الله العتکی او راوی راغلی هغه په متفرد شوی روایت منکر او ضعیف نه هغه سیء الحفظ او حافظه کمزوري وا دا علماء احناف حدیث د سنن ابي داود او ترمذی نه استدلال کوي چې الوتر حق واجب على كل مسلم هم دوی په خپل دلایل کې ذکر کوي چې وتر حق واجب دی په هر مسلمان نو اول لفظ واجب په روایت کې شته نه روایت کی دار اگر چې الوتر حق على كل مسلم فهر مسلمان باندې دی او بیا د حدیث په اخر کې داسې دی فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل او بیا اخر کې دی ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل کله چې اخوخه شي پنځه رکعات دی کله چې اخوخه مدري دی کله چې اخوخه یو رکعات دی نو اولی دا حدیث دا اول جزء نه استدلال کوي او د رښتینی د ناروا او ناجایز وایي او بل تاسو چې کوم د واجب نه استدلال کوي په حدیث کې شتم نه کوم چې راغلی الوتر حق واجب علی کل مسلم او بل رسول حدیث راشي نبی صلی الله علیه و سلم ویل اجعلوا اخر صلاتکم بالليل وترا تشبیه اخرنه موږ وی تاسو وی تګر اوګر زوی اجعلوا کی امر راغلی امر وی د وجوب د فاروی جمهور اهل علم او چې هغه کې د وتر مبارک امر نه راغلی دا امر راغلی دی چې دا تاسو د شپې په اخره ایستکی کوی د شپې د اخر والی بارکی او دا غي بارک علامه سیندی رحمت الله علیه په حاشیه کې وی استدلال د احناف د دینه کمزور اچا دا نه دی ویل چې د شپې اخیرنه موږ وجوبن د دې وتر وی هل تر ذکر کو صحیح حدیث راغلی چې نبی رسول الله نبی تر نفس برکات نه خلف ناس روان نکړي او دی روایت راغلی پهلی مراغله دا غږ دی چې اچا اجعلوا اخر صلاتکم بالليل وترا حتى شي احنافهم هغه په وجوب باندې نه حمل کړی بل رسول الله عليه الصلاه والسلام د دې قضا حکم کړی امام حاتم حدیث ذکر کړی من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكره څوک چې وتر نه ودپاتې هيا ته هر شول نو چې کله سار کیه رايات شي مده دې دا ادا کی نو دې دې دا قضا دلیل د وجوب دی جمهور اهل علم وایي چې قضا په وجوب باندې دلالت نه کوي دا چې قضا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی نماسخین د سنت امرا ګرځول او په مکروه وقت د ماځګر کې تاسو لمخ کې تیر شول نو هغه له واجب وایي که سنت ورلوایي تارنګ دې سار د سنت قضا امرا غلی الله پیغمبر او چانه چې پاتې شول نو شنور راخی دی اغی سر دی ادا کی مغیل ایچا واجب نری مینی نو دا دی دی سنتیت او دی اجوب مسلوا بیا دا ویتر پا مختلف صفات باندی دی رسول اللہ علیہ السلام نا تصوی احادیث کتابیت تی یو رکات ویتر سام پا صوی احادیث کتابیت تی حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الفاظ د حدیث داسني الوتر رکعه من اخر الليل وتر یو رکعت ته تشبیه په اخره ایتکی او درې رکعات هم د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دي خدا درې رکعات د دې په ادا کولو کې بیا مختلفه طریقې راغلي د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه په دوو سلام باندې ثابت دي د ورکات د خپل فقیده کې نه سلام دی وګرځولو بیا د ورسره یو رکات بل ځان لوکو مدري رکات شول په دوه سلامونو باندې امام احمد بن حنبل رحمت الله عليه دی له ترجیح ورکړي ځکه وایي په دې کې احادیث اکثر او اقوا راغلي دي ډېر احادیث د رسول الله عليه السلام د وتر مبارک او چې هغه د اسانید په اعتبار سره ډېر قوي دي صحیح دی هغه پرې کراغلی چې درې رکعات به کول په دوه به سلام وګرځول ورپسې به بلکو دا دې باب کې بمرا شي او بیا سنن دی داوود ترمذی او سنن د نسائی دارنګ سنن الکبرى شي او ګوري سنن د بیهقي هغه کې اکثر روایت پرې راغلي چې نبی اسلام به طرف دی ته نو او که څوک په یو سلام سره کوي وتر او په منځ کې قاعده نوي اوله قاعده باندې نکېني یو رکعت ورپسې دویم بیا دریم مدام ثابت دي صحابه کرامو نه البته دې بارک چې کوم روایت راغلی دی مرفوعا مغنه دي ثابت صحابه کرامو نه ثابت دي چې دا درې دي په یو سلام باندې چې کوم منځ کې قاعده نه وي دویمه طریقه شو د صحابه نه ثابت دا اوله طریقه په احادیث مرفوعه او راغلی او په ټول کې اوله او اکثر خبره ده چې ډېر روایت راغلی اصح او دریمه طریقه چې دا وي تر دې داسې شي لکه ما خام پشان اکه عام چې زمون په وتلې مو کې راي دي چې اوله قاعده وي بیا سلام نه درځي درې برکات له درې درې مور سره مرګره کې دام د صحابه کرامو نه ثابت دي ته انس رضی الله عنه او د ابن مسعود رضی الله عنه نه خدای رسول چې دغه طریقې ذکر شو چې درې رکعات په یو سلام باندې کې منځ کې قاعده نه وي یا درې رکعات داسې وي چې منځ کې قاعده وي د ماقام په شان د صحابه نه ثابت دي او کوم روایت کې شراغلی چې امام حاکم رحمت الله علیه و نور اهل علم ذکر کړی فلا توترو بثلاث تشبهوا بالمغرب تاسو درې رکعات وې تر داسې مخه وې چې ما خام په شان کړی نو دغه روایت د اهل علم د صحیح قول مطابق موقوف ده ابو هريره رضی الله عنه باندې مرفوعا نه ثابت ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کی وی وفی رفعه نکارۃ حدیث مرفوعا ذکر کول منکر دی صحابہ کرام اختلاف راغی زنی صحابہ کرام وتر د مقام پشان کړي دي او ابو هريره رضی الله عنه د مقام پشان مکووی دا مسلم اصول د اهل سنت والجماعت یو مسله کې صحابه کرام اختلاف راشي د طاری کې توسع د ابو هريره رضی الله عنه مذهب دا چې د مقام غونډې وکړو ابن مسعود او انس رضی الله عنه د مقام غونډې کړې دي درمه طریقه وتر پینځره کاته پینځره کاته په دې ترتیب باندې چې په منځ کې بقایدنی په اخر قاعده باندې وکړي حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پینځره کاته کول او په منځ کې بقایدنه او په اخر کې بکیناستو او څلورمه طریقه ورکاته دا غي مبارک بیا مرفوض وره روایت صحیح راغلی دي یو دا چې په منځ کې به قاعده نیوي په و مرکات باندې به اخر کې قاعده لکېږي مسلسل وي دا ورقات په یو ترتیب باندې امام نسائی رحمت الله علیه په صحیح سند باندې حدیث په سنن کې ذکر کړی او دوی مطریقه د ورقات دا ده چې په شپږم رکات باندې به قاعده لکېږي سلام باندې ګرځي دا به و مرکات له وځريږي او په و مرکات به بیا دوی مقاعده کې سلام به وګرځي نام امام ابو داود رحمت الله علیه په صحیح سند باندې په سنن کې ذکر کړی او پنځمه طریقه چې نه حرکات دي او نه حرکات به په دې ترتیب باندې چې اته رکات به مسلسل کې په منځ کې بقاعده ني په اتم رکات بکینی بیا به سلام نګر دې نه هم رکات له ودرېږي په دې طریقه باندې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کړی په صحیح مسلم کې روایت راغلی دی او یو د سرکات په دې ترتیب باندې دي چې دوه ورکات به کې سلام بدرځي ټول سرکات به په پینځو سلام سره پوره کې په اخر کې ورته یو ورکات مرګره کې یو د سرکات ټول او دیار له سرکات په دې باندې دي دا طریقه یو له سنت صحیح مسلم کې راغلي او صحیح مسلم کې نام راغلي چې دیار له سرکات دي چې دوه ورکات باندې به سلام ګرځي مشفق پیر سلام ګرځو چې په ومن دل باندې یو ورکات ورسره کې دیار له سرکات ټول یې ټول له بهتر ویل شي دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې وی تر سره په یو طریقه باندې جایز چې درې رکعات وي په دوه تشهود باندې یو سلام دوه تشهود درې رکعات د ماقام په شان د دینه زیادت او د دینه کمې نقص او زیادت جایز نه ده و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويتي وسيد النبي عليه السلام نا دي صلاة الليل بارك تقوس كليو إن شفي مذبا سنجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مخنا مخنا نبي عليه الصلاة والسلام ورلوه دي ودي شفي مذ تكم نوافل دي ندود ورقا تقول أولا وبهترني فسيحين نيراو فبعد روايات كده ترى والنهار لفظ مراغلی دی صلاة الليل والنهار مخنا مخنا ولفظ دو النهار زیادت شازده دی محفوظ نلی محفوظ روایت تشفیم مزدود ورکاتنی فیضا خشی احدکم الصبح مطلب دا چې دا دو رکات افضل او بهتر دی که سلور رکات شاوکل لدام سیدی که سیدی روایت که دار آغلی رسط براشی رسول الله علیه الصلاة والسلام و المسؤول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها و اذا سلور رقات نيت به وترل فلا تسأل عن حسنهن وطولهن دا غير خائص او دا اوجدوالي تقوس مكوا سلور كشاوك الجائز دي افضل و بحتر كده الله تغمره مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ثلاث يوم مسكون كيري كيشب ما خسار كيجن يو رقات جوكي توتر له ما قد صلى دا به وتر وګرځي دل هغه چې د کوم مشکله دا ټول قیام الليل د به پر یو رکعات باندې وتر وګرځي نو دا ټول قیام الليل لم به تر ویل شي ودي وعن نافع ان عبد الله بن عمر ری اسناد سابق باندې نافع وی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما كان يصلي بين الركعه والركعتين في الوتر عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بدري رکعات په دو سلامونو باندې کو نو سلام به ګرځول په منځ یو رکعات او دو رکعات نو ویته کې دو رکعات به او سلام به ګرځول حتا یامر ببعض حاجته تا تر دې چې حکم به وکړو په بعضې حاجتونو باندې غلامانو لبه حکم کو داسې وکړي داسې مه کوئ منځ کې به خبرې اترې وکړي بیا به ودرېدو یو رکات به وکړو نه که رد په هغه چا باندې چې هغوی وي که دا درې رکاته په دوو سلام وکړي منځ کې به خبرې اترې دي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما حتی یأمر ببعض حاجته په بعضې حاجاتو به خبرې وکړي او مخکې روایت کې ذکر شول چې یو رکات چې وکړي توتر له ما قد صلى او کوم روایت کې ابن عبد البر رحمه الله عليه په التمهيد کې ذکر کړی رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتراء ان يصلي الرجل ركعه واحده بالبتراء من في البتراء سلوي يو سره یو رکات مروکی او دا یو رکات د دوی تروین دا حدیث په اتفاق د اهل علم سره ضعیف ده ثابت نه ده صحیحین روایت راغی د الله پیغمبر مخه واجب ده صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى او روایت د صحیح مسلم تاسو په دې لفظ واورید چې الوتر ركعه من اخر الليل وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته فميمونة رضي الله عنها هذا ابن عباس ما سواه فاضطجعت في عرض الوسادة حديث مختبار بار ذكر شبه وإذا العرب شفن وركركول ودكيدم نزد بالخ باغفلن ترحباني بريوتم او اوغت طرف شهود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و بیدی فی پری وصل و اتجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہلو فی طولها نبی الاسلام و بیدی فا اوغت طرف بانی فی وصل لکلاس اوغت بالخ لے نبی الاسلام و بیدی دلتا و پری لن طرف باندی ابن عباس رضی اللہ عنہما فنام حتی انتصف اللیل او قریبا منہو نبی الاسلام و دشو تردیج شپنی ملا یعنی ملا ورنیز دی شویوا فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه نبي الاسلام را فاسد له او خوب اذا محن لرقول خلق فكانوا خوب اذا نشر له ثم قرأ عشر آيات من آل عمران بعد سورة الامران اخيرني لس آيات يلسيو ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب ترخير فوري او نبي عليه الصلاة والسلام فمخبا ان لا اسراح كل اسمان ترخ لكتل ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حن معلقة یا نبی صلی الله علیه و سلم فاسدل او یو مشکل چراوی نام د زور مشکلای کورتی اتوضا فاحسن الوضوء او د سکلو نخله او د سکلو کله او د مطلب دا پورا او کامل او د ثم قام يصلي او درېدل او موږ یې کولو فصنعت مثله ومان دا فکرو څنګه چې نبی صلی الله علیه و سلم کوي فاسدل او د آیاتونه ویلی او میزان نشړل او د سکلو او قمت الى جنبه او دا غي اخل او درېدل او فوضع يده اليمنى على رأسي اول دې نبی صلی الله علیه و سلم ذ طرف له درېدل نبی صلی الله علیه و سلم د شان راتاو کو خې طرف له درولو كيف وضع يده اليمنى على رأسي فمسكن نبی صلی الله علیه و سلم خپل خيل ازما په سر باندې خو واخذ باذني يفتلها او نبی صلی الله علیه و سلم د غضنني ولهم يفتلها معنا دا ده چې دا غض زما خپل يدني کوه مګل را له دا غض يدنه خوب مو بو تختی او بلنا چې په تیارې کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ولاړو نو ماشوم اسنه چوي دیږي نبی صلی الله علیه وسلم په موسکی په سر لاس کې خو دا غوږ به ورلدا چې مغلو چې خو په تنو ته خیا دا چې دیونی دیږي په تیارې کې ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم نبی صلی الله علیه وسلم دوه رکعات فرې او دوه رکعات به کول شپږ فرې دوه رکعات ثم اوترا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سر کړو فديار له رکعات او له مخک روایت کې ذکر شو دوه رکعات په شپږو سلامونو باندې او فل یو ور سره اخر کې وکړو ثم او تر بیا یو رکعات به سر کړو ثم طلع بیا نبی صلی الله علیه وسلم دړ له ګول او حتا جاءه المؤذن فقام تر دې چې مؤذن ولا راغره نو درې دې له نبی صلی الله علیه وسلم صلى رکعتين نبی صلی الله علیه وسلم دوه رکعات کړو ثم خرج فصلى الصبح بیا وروته نبی صلی الله علیه وسلم د سار جمیله د سار مو ذکرو وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قاسم بن محمد بن ابي بكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايه خلقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى تشفي مز تدود بركاته دي فإذا أردت أن تنصرف فركع ركعة توتر لك ما قد صليت ويكلت استا إرادي ترى واپس شرا مز ختم كي نيو ركعة ورسروك نو دا به تاله ویتر وګرځي هغه مخکنی مز. قال القاسم قاسم ابن محمد وی ورأينا اناسا منذ ادركنا يوترون بثلاث. قاسم ابن محمد ابن ابي بكر وی چې موږ خلک کتلی او د کوم وخت نه چې موږ له خبره را رسیدلې ده يوترون بثلاث يغيب دي ركعت ويتر قول وان كلا لواسع او دا ټول چې په احاديثو کې کومه طریقې راغلي د پرې کې توسع ده وارجو ان لا يكون بشيء منه باس او زه امید کوم چې په دې کې سحرد او ممانعت نشته که یو رکعت دی که درې رکعت دی که کم دی که سیوا دی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعه كانت تلك صلاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعات مسقول شداد غيمز تعني بالليل اي قيام الليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية مسجد بقول النبي عليه الصلاة والسلام فاندازي دأغي في بتاسك يوتن فانزوس آيات نلولي دمرو دا سجد بوا قبل أن يرفع رأسه مخطد دينة سرد سجد نرافورتك ويرفع ركعتين قبل صلاة الفجر أو دسارنا مخطد دركات تقول سنة بوكل ثم يطلع على شقه الأيمن جا بیڑا اولا گولا پخی طرف بانده حتی یأتیه المؤذن للصلاة تردی چی موزن بور لراغی بیده موز وقت نو نبی الاسلام برا پاسی دو جمع لبروتو. باب ساعات الوطر تا باب دفو بیان دا اوقات دا وطر کی ساعات الوطر نمرات اوقاته. قال ابو حریر رضی اللہ عنہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوطر قبل النوم. ابو حریر رضی اللہ عنہ وی كما رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول براشه ابو هريره رضي الله عنه داوي كما زما دوست نبي كريم عليه الصلاه والسلام وصيت کړه او حکم وکړه چې دوی کېدو نه مخکې به وتر کوم په خوب نه مخکې وتر دام صحیح دي. دا حديث مصنف رحمت الله عليه موصولا ذکر کړ په کتاب الصوم کتاب صيام البيض کې ايام البيض دا غیر دي ولنه دغه خبر نبي عليه الصلاه والسلام به ما له وصيت کړه یو دا چې په هر میاشت کې بدري روزي نیسم او د اورو کېدونه مخته به وتر کوم او درې به خبره حدیث مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی رکعت الزحا برکات بکوم 1981 نمبر دا حدیث دی وګورئ رکعت الزحا چې به له موتی نه ابو هريره رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. ادري خبر وصيت على كلو چې په هر میاشت کې بدري روزي نیسم بیا د سنن پر روایت کې راغلی امام بخاري صرف د بدري روزي په میاشت کې ذکر کړی او د بدري روزي په ايام الويس کې ديار لسم صار لسم تنزل لسم دا روایت بیا اصحاب السنن ذکر کړی دی وركعتي الضحى او د تاخ دو رکعت بکوم او د او د کېدو نه مخکې به وتر کوم. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا انس بن سيرين قال قلت لابن عمر ارايت الركعتين قبل صلاه الغداة اطيل فيهما القراءه. انس بن سيرين وجماع ابن عمر رضي الله عنهما لوي خبر راك دثار د سنت مبارکي چې آیا په دې کې وګت کرت کوم کنا. قال وإذا على ويلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. نبي عليه الصلاة والسلام مسكول دشبيد ود وركعتا وتر بيو ركعت كول ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة. أو بعض أهل العلم كلا يو ركعت وتر رتين وغيب فار قوائد النحوية جور كل جد بركعة ما نادى ذات يدين محكي ويو ركعت هو الوتر ركعة أو الوتر بركعة في مطلب دارة بركعة لفظ راغ مطلب دارة دين محكي بخام خاتمي أو كوتر ركعة من بيام ما نادى وتزان ليو ركعة كل شيء ندا سرف ده حديث درد كل ده طار قوائد النحوية جورون دي ديك غبدا ذكر كشي الوتر بركعة الصحابة إكرامنا بطيئة ثانية بان نقل دي چي غيزان لوتر كل محكي رسو بسنو فرض وربطي يو ركعة وتر او روایت د صحیح مسلم تاسو په دې لفظ باندې واورید چې ان وتر رکعه من اخر الليل هغه کې خبرې شته هغه کې وسکه هغه کې کېدې چې بیا بل څه قاعده ذکر کړي ويصلي ركعتين قبل صلاه الغداه وكأن الاذان باذنيه او نبی صلی الله علیه و سلام به دو رکعات کول تسار نه مخکی مطلب دا د سار سنت به کول تاب او چې اقامت دا غی پر غوونو کې مطلب دا چې څوک اقامت کوي نو غمس کې غتلوار کوي دومره ضربه نبی صلی الله علیه و سلام کول تاب کې اقامت بس په غوونو کې دی او جمع ولاړه دا قال حماد حماد ابن زید وی چې راوی دی حدیث ای به سرعه النبی اسلام بلا مصطفی تلوار باندې کول تر دې بعد اهل علم وی چې په دې کې سورہ فاتحه ملولا ودغه قول موجود فاتحین بغیر موز نکېږي البته دا دي چې دا برکات سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختصر کړي حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول رکعت کې سورہ فاتحه نه رسو سورہ کافرون او په دویم رکعت کې فاتحه نه رسو سورہ اخلاص دارنګ روایت د صحیح مسلم کې راغلی چې رسول الله علیه السلام د صحابه سنتو کې په اول رکعت کې د سورہ فاتحه نه پس د سورہ بقره د آیات چې قولوا آمنا بالله وما انزل الینا تر اخر پوری او په دویم رکعت کې د فاتحه نه پس د آیات فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى الله تر اخر پوری او بل روایت د صحیح مسلم کې دا راغلی چې په دویم رکعت کې د سورہ ال عمران دغه آیات وي قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم فاهل علم قد يرسل روايات الى الكلام كده كم روايات كي دو مرکات كي قل يا اهل الكتاب تعالوا راغل رباد اهل علم من كده روايات محفوظ نه محفوظ روايات دا شي دو مرکات كي فلما احس عيسى منهم الكفر عليه سلام مختصر وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم دشپی په اریسه کې نبی صلی الله علیه وسلم وی تر کړی کله په ابتدا کې کله په منځ کې کله په انتها کې امت له اسانه کړی را وانتها وتره اله السحر او انتها لرسیدنی وتر دا غی تر پښمنی پورې اکثر اوقات کې په پښمنی کې او اخیرنه وخت پښمنی دی ورنه نبی صلی الله علیه وسلم كل الليل اوتر دشپی په ټوله هیڅ کې وی تر کړی دی مصنف رحمت الله علیه ذکر باب ساعات الوتر الوتر اوقات کتی بس دماغ خطن نفس کے ابتدا کے کل کمنس کے انتہا کے باب ایقاظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ بالوتر باب دفع بیان دے کی کہ نبی علیہ السلام خپل اہل خپل بیبیان الوتر دفار راپور تکنے و بہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی قال حدثنا هشام قال حدثني ابی عن عائشة رضی اللہ عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقدة معترضة على فراشه نبي عليه الصلاة والسلام بدش بي مسكول تهجد بيقول او زبد اغي في مستروان مخل ورل بطلنو باند ادوم قبل طرف له فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترضو قالت بي ارادة و بس قيام الليل ختمي بي طرفي نزب امرا پاس ولم نمام بي طرفل فلالاي احناه بدينم استدلال کري وتر واجب دي کو واجب نه نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به دی اول راپورته کوله قیام الليل له وین راپورته کوي ضروري راپورته کوي حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کوي دا حدیث دلالت کوي په تاکید د وتر باندې چې دا عام نوافل نه دي تاکید سیوا دي او د عروج سره کېر نشتا باب لیجعل اخر صلاته وترا باب دغه بیان دی چې د شپې اخیرنه موږ دی وتر وګرځي مستحب او سنت طریقه دا چې د شپې په نوافل کې د اخیرنې مستشوي وتر وی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا د شپې اخیرنې مستشوي تر ورځوي افضل خبر ادا ده چې شپې اخیرنی موږ د صلاة دا وتر وی صلاة الوتر په د دین رښتو تاسو دوه رکعات کوي ملام جایز دي د جمهور اهل علم په نیز باندې خلاف پکشته مسله کې امام مالک رحمت الله علیه وی چې نه دي جایز او د حدیث کې چې کوم امر راغلی اجعلوا اخر صلاتکم بالليل وترا جمهور اهل علم دا حمل کړل په ندب او استحباب باندې لقد رسول الله عليه الصلاة والسلام نصابت في فعلنا وقولن في غيد وطر نفس مسكرة له ايو طرف لهكم كيف اخيراني مجمور ويبل طرف لكري ندغ قرين صارفة ده وجوب نا استحباب لكي لا حكم نا استحباب له حديث ده سي مسلم تراغل رسول الله عليه الصلاة والسلام بنه ركاتا مسکولو قیام اللیل بو تفاقی که بوی ترو مدری رکاتا ثم یصلی رکعتین بعدما یسلم وهو قاعد یا با نبی علیہ السلام چکل سلام مگردلو ویتر بی اوصل مدر رکاتا بی فناس تبان نکول وفعلا نبی علیہ السلام کبی دارنگی قولی روایت امراغلے ابن خضیبہ رحمت اللہ علیہ تصحیح کی ذکر کرے حافظ رحمت اللہ علیہ چی سند حدیث حسن دے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فدی موضوع مستقل رسالہ دی کہ لاغیبن دے کشف السطر عن حکم الصلاة بعد الوطر فضو استفو بعد مشتغل رسالہ دا نفاقی کے حدیث دے ثوبان رضی اللہ عنہ ذکر کرے کم چی ابن خضیبہ تصحیح کی روڑا ہے فیمم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مرگلی فاللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل ان هذا السفر جهد وثقل دا سفر د مشقت ته د درنوالي او د تکلیف نه فیرا او ترى احدكم فليركع ركعتين فان استيقظ والا كانت له فلذ تاسو کی او تدوی ته روکی نو یادی ور بسید برکات روکی ته وتر نه پس ور لزو رکعت حکم کړي نو کله چې ارت قیام الليل او تهجد لرافاسه متهجد بو کی ور نه لزو رکعت به د تهجد قائم مقام ورزي دا حکم د اجعلوا د استحباب د پاره دی فقد ويترون بس مستعبد قولاً وفعلاً قولي روايتهم راغل فعلين فدا دور كاتب بيا فناس تبان دي تناق ولا لبان دي بي نبي صلى الله عليه وسلم خب ناس تكلي دي أهل علم فديك دو قول دي وقول دارت أمتيان ميك ولا لكي فكهديث دي سي مسلم كراغلي رسول الله عليه الصلاة والسلام فناس تبان دي مسقولو صحابي ورلي ما خطاسنا وريدري كي فناس تفوق مسكين ونم أجري بي ذاتنا مراد فناس ته کوم مزه په نوافلو کې ده فرض د فارق قیام شرط رکن نه نبی رسول الله والسلام علیه چې او ما دا حکم فرمایله چې تاسو په شانت نه د الله پیغمبر د دین مستثنا او د خصوصیت ته بلا عذر ام اغي نوافل فناس ته کوم فور اجر ور لو امت بارک ویلې دي چې څوک بغیر د عذر نفل فناس ته باندې کوم د ولاړې مم اجر ده په بعض اهل علم چې نبی رسول الله فناس ته کړی امتیان مې په ولاړه باندې کوي چې د نفل فور اجر ور لملاو شي او دویم قول اهل علم دارج فناس تبه کیدا راجه وګره قول لے امام احمد رحمت الله علیه ویلی شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه په فیب الباری کې زکه وی ناس ته په دې دوه رکعاتو کې مقصودی را د دې د وجنه امتی کې چې د ما پیغمبر خلی دي د دې وجنه نه کې چې ناراض تر یا څه ډېر ورل نه لګي او بیا په بعض روایتو کې راغلی چې په دې دوه رکعاتو کې چې سوره فاتحه درسته په اول رکعات کې سوره زلزال وي او په دویم کې سوره کافرون او بعض روایات کرا غلی چې اول رکعت کې سوره رحمان او پدوین کې سوره واقعا خو دا روایت منکر او ضعیف دي سبب په کلولي نو روایت نه دي ثابت خو دوه رکعت به کوي نو روایت پکې په اسناد حسن تر راغلي او به قال حدثنا اسماعیل باب الوتر على الدابه باب په بیان دی چې وتر دا په سورلۍ باندې کولې شي نمور اهل علم دین استدلال کوي چې شرط دا واجب او فرض وي نو بیا په څورلې باندې نه جاي ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په فرض د پاره د څورلې نه راکوزیدو نوافل به په څورلې کول چې کوم طلبې مخرو وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابي بکر بن عمر عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار انه قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكه زوی د مکی په لار کې د عبد الله بن عمر صاحب سره روان او فقال سعيد وسعيد بن يسار فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت وي هر کله چې زه د سار نه ریدم چې ما باندې خسار کیږي څورلې نه راکول وم نو تر می کړي او ثم لحقته بیا ورپسې شوم د ابن عمر صاحب نه رسو پاتې او لار کې نو تر کوم بیا ورچاښ شوم مرسیبل هم فقال عبد الله بن عمر اي لكنت ابن عمر صاحب ورلوې سعيد بن يسار لچرتوي فقلت خشيت الصبح فنزلت فاوترت وما ورلي ما سرد سار غم شيو نورا كوشو ميتر مكول قسم در قتزان رو رسوله فقال عبد الله ليس لك في رسول الله أسوة حسنة ابن عمر سيب ورلي آية تالة الله ففي غمبرك خلنا منجشتا فقلت بلا والله ما ورلي أولنا فالله من قسمي قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير هو النبي صلى الله عليه وسلم بويتر فأخواني كل بصور ليواني نو جمهور اهل علم وی مالکیه شوافع حنابلہ ظواهر اصحاب الحديث دې حدیث د وجنه چې ویتر په څورلې باندې جایز دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی ندی جائز ځکه امام طحاوی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار کې حدیث ذکر کړی چې کان ابن عمر یصلی علی راحلته ویوتر بالارض ویزعم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یفعل كذلك. ابن عمر صاحب په سورلای باندې مسکول خو ویتر لبرا کو زیدو ځما ک باندې وکول او فرمایلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مداسی کول او سند دې حدیث صحیح دی اسناد صحیح سره امام طحاوی ذکر کړی. راجح خبر ادا ده چې په دې دواړو کې توسع ده تسوق ور لراکوشل نو خدا او کله په سورلې یو کل نو صحیح روایت پکې ده کان یوتر علی البعیر. باب الوتر فی السفر باب ده په بیان ده کې چې په سفر کې وتر کول. علماء احناف دې نه استدلال کوي دا واجب دی واجب نه په سفر کې ولې په سفر کې نور سنت او نوافل نشته. جمهور علما ور لداوی بیا د سار سنت لم واجب و یم په سفر کې نبی اسلام نه دی پریخي. ابن بطال رحمت الله علیه وی وتر سنت موکد دی په سفر او حضر کې کوئی په دې کې رد دی. امام ضحاک رحمت الله علیه باندې چې او ان المسافر لا وتر علیه فمسافر وتر نشته دا علامه عینی رحمت الله علیه په عمده القاری کې ذکر کړی. بل فرض تقدیر کړ امام ضحاک ثابت شي وی محدث نه فشار ته داغه ثابت تل چا وی په سفر کې وی تر نشته نو مقصود بیرای مطلب بیرای علاوه تر په سفر کې دومره مؤکد ندی سمره چې په حضر کې دی اهل علم او کلام لپاره محمل صحیح له ټول بخاروی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته. نبي عليه الصلاة والسلام مشغول بسفر بخطل سورلي حيث توجهت به كم طرف لك ولا روانوا فتبلي بل بمخو كشاب يومي إيماء إشارة بيقول إشارة ركول لدرا ختكيد لسجدي لغير صلاة الليل تشبيع غموز بهم كول قيام الليل والتهجد تصور لي إلا الفرائض نقر الفرائض سي وغير براكو زيلو ويوتر على راحلته ويوتر بهم تصور لي مانكم. باب القنوط قبل الركوع وبعده باب ده فضيان لديكي كده ركونا مخي قنوط ولو ركونا رشد دوار جايد دي. مصنف رحمة الله عليه في ترجمة الباب كم أحاديث ذكر كي نلاغي تعلق ده قنوط نازلة سر ده شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه په فیض الباری کې وای او مصنف رحمت الله علیه شاید چې په خپل شرط باندې ورلدا چې حدیث نور را رسیدلې چې پاغه کې دي قنوت الوتر قبل الرکوع یا بعد الرکوع راغلی نو اکتفاء وکړه په قنوت نازله باندې. نو قنوت نازله کو څوک د رکوع نه مخکې وي ترسته وي او په وتر کې قنوت چې د جمهور اهل علم فنین باندې دا مشروع دي ا مذهب د ائمه ثلاثه او یو روایت د امام مالک رحمت الله علیه عام مذهب دا دی چې نشته او د صرف رمضان کې وای او یو روایت د امام مالک ندام دی چې نه د جمهور په شان احناف او شوافی او حنابلہ په شان چې په ویت روکین دا قنوت مشروع ده. حدیث د سنن اربعه کې راغلی دی حسن بن علی رضی الله عنهما وای علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر. نبي عليه الصلاه والسلام ما له دعاء وسلمات خوري چې په وتر کې دیوام دا په قنوت کې. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت الى اخره. او ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په اسناد حسن سره ذکر کړی په مصنف کې علقموي ان ابن مسعود واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. ابن مسعود رضي الله عنه نور الصحابه الكرام فوتر كي بعد ركوع مخ قنوت وي هذه مساله بان نبيا بجامعه ام القرى في محدث لاغنم محمد بن عمر بازمول حفظه الله فبكلية الدعوة وأصول الدين كي بقسم الكتاب والسنة أستاذ ذي وبهترين بحث وخل رسالة لكله تقريبا فأتيا صفحات كده تغيرون بالأحاديث والآثار الواردة فی قنوت الوتر روایتا و درایتا. داغی ملخص خلاصاو حاصل داده فی قنوت الوتر دا مشروع دی طول کال دا نجی صرف رمضان کی بکویتر فی قنوت و نور بنی طول کال طریق مشروع دی او سنت طریقه دا چې کله دی او کله دی فریدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلا روایت پکې نظر راغلی چې نبی څومره وتر د نبی اسلام چې ذکر کیږي په هغه کې دا نشته چې الله پیغمبر په قنوت ویلی دي. البته دا روایت راغلی چې وسیله ویلی په قنوت له وتر کې دا دعا وایا اللهم اهدنی فی من هدیت. په هغه کې د اهل علم اختلاف دی. امام الائمه ابن خزیمه رحمت الله علیه په خپل صحیح کې چې په دغه حدیث کې دا لفظ نه ثابت کلا کلمات ته په قنوت له وتر کې وایا دغه دعا ثابت د الله پیغمبر خپل وسیله خو له وسیله کلمات وایا دا دعا کوا په قنوت له وتر ذکر وی ورسره نشته. عام اهل علم په مختلفو اسانید او طرق د حدیث ذکر کوي هغه وی چې حسن لغیره په مرتبه کې چې قنوت له وتر د الفاظ ثابت دي. نو سنت طریقه دا ده چې کله دی وی کله دی فری علماء احناف پر واجب وي. او ابن حمام رحمت الله علیه فتح القدیر کی ذکر کړی چې د دې وجوب دلیل زست راکم درغم ورته چې څه دلیل لري په وجوب باندې کجانه پاتې شو چې د سهو دا قنوت په ویتو کې واجب دی. رغم دې اعتراف او اقرار کړی چې غل محقق الاحناف وي فتح القدیر شرح د هدایت کې وي چې د وجوب دلیل زست راکم چې احناف د کم نه د دې وجوب قائل دي. نو دغه دکتور محمد عمر بازمون ذکر کړی دی چې کله د دې پر خودل سنت یو کړي کول سنت ده. خو بیا پر رمضان کې پنځه کې اخیر کې پرې کډر تاکید ده خاص کر چې کله په جمع باندې وی ترکیږي نو احادیث او آثار احادیث نو مراد آثار د صحابه کرام په دې باب کې آثار د صحابه کرام په تاکید سره راغلي او د صحابه کرامو نه دا قبل الرکوع او بعد الرکوع دواړه ثابت دي. قنوت له وتر بعد صحابه کرامو قبل الرکوع کړي بعد بعد الرکوع افضل خبر وای دا چې قبل الرکوع دي اکثر آثار د صحابه په دې راغلي. دارنګ د قنوت نه مخکې دارنګ د قنوت له وتر نه رسو تکبیر مستحب دي کته چې قبل الرکوع کوي. قبل الرکوع کو سو قنوت کوي نو الله اکبر دی وای او بیا چې کله قنوت ختم شول نو الله اکبر دی وي دغه صحابه کرام او تابعین او ثابت دي. خدا خبره چې دی الله اکبر سره بلاس پورته کول وی کنه او دا لاس پورته کول به څنګه لکه څنګه تکبیرۃ الاحرام له سره پورته کوي کنه د دعا د پاره پورته کوي. هي خبره دا ده چې په دې کې لاس پورته کول به وي خود دعا غونځي دا چې لاس پورته کول به نه چې وګونو پوری دی چې کله څنګه چې تکبیر تحریم د پاره وي نو سوق کدا د رکوع نه مخ کې کوي نو د دې نه مخکې تکبیر د صحابه کرام او د تابعینو نه ثابت په اسانید صحیحه او اسانید حسنه او سره دا د سنت طریقه چې پرمغان چې کله په جمع کیږي چې امام فتیز او یو ورس خلق ورته امین وي او مستحب عمل له که په دې کې د تفیل او غدواله نه کوي چې او غدتل سم مانعت په فینشته وکمه دعا چې راغلي د پاغي د اکتفا او چې راغی نه علاوه نور چې قرآنی الفاظ او د احادیث دعایي الفاظ یو نه رم جايز دي. اختصار په دغه الفاظ باندې لازم او ضروري نه دی چې هم د الفاظ به وي سیواواله بګونی نه کوي او د دعا د پاره پرې خلاف چې ټول دا مشروع دي او دام د صحابه کرامو نه ثابت دي چې باز الله سوچت کړی دي ارسال دی یده نه کړی لاس به ژوند دعا به غوښتا او دام د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه او د نور صحابه کرامو نه نقل دي چې په اول کې به دعا د پاره لاس پورته کول دا به لاس کړی په دل نو لاس پورته کول لاس ژوند ساتل ابتدا کې پورته کول بیا ژوند ساتل مختلف آثار د صحابه کرامو په راغلي دي. او بیا د دې دعا نه رسو چې کله قنوت ختم کی په مخ باندې د لاس راخل نشتا او د دې په اخر کې دام مشروع دي چې صلات علی النبی صلی الله علیه وسلم دی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی درود وي. دا مختلف آثار په باب کې راغلي دي په قنوت له وتر کې مصنف رحمت الله علیه چې احادیث ذکر کوي نو داغه تعلق د قنوت نازله سره ده. لما احناف چې افضل خبره دا چې صار قنوت کې بعد الرکوع دی فنور منذن كشاو كل نوم جائز دي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم. أنس رضي الله عنه نتطوس كيو شعي نبي صلى الله عليه وسلم دسار فبسك قنوت ويلي قال نعم أغوي آو نقنوت نازل لديك بمسلمانان ستسيف ومشكلات راشي غي دعا غواني. فقيل أوقنت قبل الركوع دا تطوس تبيع شعيو شداد الركون مخيو قال بعد الركوع يسيرا. أنس رضي الله عنه يقصد ركون يسيرا معنا للقى زمان يوم يشكر النبي صلى الله عليه وسلم دا قول. وفي رواية ذكر شو جكله النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابة إكرام مسرع لو ذكوان قبلي دوكا كده أو صحابة شهيدان كده النبي صلى الله عليه وسلم ورلا فخنوت نازله كبد دعائي كولا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال كان القنوت وي أنس رضي الله عنه ما تقوش كلو ده قنوت باركي نغويلو كي قنوت خؤو قلت قبل الركوع أو بعده ما ورلو ده ركوع نمخي كرسو قال قبله أو ده نمخي قال فإن فلانا نخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع وما ورلو فلاني سري خستان ما لرواية بيانيه ده بعد الركوع دي قال كذب أغوي دروغ ويلي دي كذب دروغ مطلب ده ده غلط شوه خطا شوه إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا نبي عليه الصلاة والسلام في قنوت لركون فس يوم يشكري أراه وإذ قمانكم كان بعث قوما يو قوم لقل صحابة إكرام يقال لهم القراء يغيل بقراء ويلش والقاريان زهاء 70 رجلا تقريبا أو ياكسان إلى قوم من المشركين يو قوم المشركان لقل دون أولئك إلى ودد غنى وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد نبي عليه السلام وددغ قوم فمنسك معاهدوا فقنت نغي صحابة إكرام شهدان كله وادي ما تكروا فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالدعائي كل جيل يوم ياش وكم تدوام بعد الركوع غدغوا أو كم قبل الركوع دمام النبي عليه الصلاة والسلام كله. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلد عن أنس بن مالك قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوانا نبي عليه الصلاة والسلام يوم يشكره تنازل فريو خيريك ولرعل وذكوان قبليلا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان القنوت في المغرب والفجر قنوت نازل لا لما خام ودسار فمسكين لما خام ودسار مسكين جائز دي أجل في أولاه بهتر دسار فمسكين دي أكثر روايات دسار مبارك راغل. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.